projekt. Laptop Lenovo z procesorem Intel Pentium oraz systemem Windows 10 już za 1599 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Część opozycji podejmuje polityczne inicjatywy, żeby wyjaśnić sprawę skoków. PiS odpowiada, że nie ma takiej potrzeby, bo pracuje prokuratura, a ta wyjaśnia m.in. sprawę Skok Wołomin, skąd wyłudzono wielomilionowe kredyty. Za chwilę w serwisie Trójki o śledztwie w tej sprawie, a także mocne uderzenie w zwolenników teorii o życiu na Marsie. Jeśli nie będzie komisji śledczej, będzie zespół parlamentarny, zapowiada PO. A chodzi o działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Posłanka Platformy Izabela Leszczyna mówi, że jej partia chce wyjaśnić m.in. powiązania polityków Prawa i Sprawiedliwości ze skokami. Co PiS ukrywa w skokach? To pytanie będziemy zadawać tak długo, aż PiS wreszcie powoła komisję śledczą w sprawie Skok Wołomin. Jeśli PiS nie zrobi tego, jesienią powołamy parlamentarny zespół, w którym będziemy wyjaśniać, kto odpowiada za tę aferę, kto na niej dorobił się majątku. Tymczasem Nowoczesna już powołała parlamentarny zespół, który ma wyjaśnić sprawę skoków. Poseł Paweł Pudłowski informuje, że na razie zapisały się do niej 22 osoby. Nasza lista jest otwarta dla wszystkich tych, którzy chcą wyjaśnić tą największą w historii Polski aferę finansową. Liczymy również na to, że do zespołu parlamentarnego zapiszą się posłowie i senatorowie PiS. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że sprawa Skok Wołomin jest wyjaśniana przez organy ścigania i że nie trzeba powoływać komisji śledczej. Żadnej afery skoków nie ma, a tak sformułowany wniosek wyklucza powołanie komisji, bo komisja jest powoływana w konkretnej sprawie, a nie w sprawie, która jest wydumana tylko w głowach opozycji. Z informacji Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że dotąd zawieszono działalność 10 kas. W przypadku 9 z nich sądy ogłosiły upadłość. Pieniądze wypłacił klientom Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zdaniem Jacka Sasina upadające skoki są problemem nadzoru finansowego, a sprawa jest potęgowana przez opozycję. Proszę sobie wyobrazić, że nagle ważni politycy w kraju przez wiele miesięcy mówiliby, że jakiś bank to jest bank, który jest piramidą finansową, gdzie jest afera i gdzie ludzie stracą swoje pieniądze. Taki bank na pewno by upadł. To jest coś, co nazywamy samosprawdzającym się proroctwem, znany mechanizm. Więc nieodpowiedzialne działania i wypowiedzi polityków opozycji również przyczyniają się do tego, że te problemy poszczególnych skoków mają miejsce. Pod koniec czerwca przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zapewniał, że sytuacja kas nie zagraża stabilności systemu finansowego. Obecnie działa 37 kas, 6 kierują zarządcy komisaryczni, a w 9 przypadkach trwają postępowania o ustanowienie zarządcy. Jednym z podejrzanych w śledztwie w sprawie działalności Skok Wołomin, skąd wyłudzono wielomilionowe kredyty, jest notariusz z Warszawy. Prokuratura zarzuca mu popełnienie ponad 50 przestępstw. Zabezpieczono jego majątek wart kilka milionów złotych. Zarzuty wobec notariusza dotyczą 50 aktów notarialnych, przy czym łączna kwota wyłudzeń z udziałem podejrzanego ze Skok Wołomin wynosi około 50 milionów. Jak działał notariusz, to tłumaczy rzecznik praskiej prokuratury Łukasz Łapczyński. Notariusz sporządzał akty notarialne mające stanowić zabezpieczenie hipoteczne kredytów, przy czym kwoty udzielanych kredytów rażąco przekraczały wartość zabezpieczenia hipotecznego. Notariusz został już przesłuchany w charakterze podejrzanego. Sąd zastosował wobec niego 2-miesięczny areszt. Wyjdzie jednak na wolność, jeśli zapłaci poręczenie majątkowe w wysokości 950 tysięcy złotych. A także poręczy za niego osoba godna zaufania. Prokurator wczoraj skierował zażalenie na to postanowienie. W śledztwie dotyczącym spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Łominie podejrzanych jest obecnie 120 osób, którym przedstawiono łącznie ponad 180 zarzutów, m.in. uzyskiwania kredytów na podstawie nierzetelnej bądź sfałszowanej dokumentacji, oszustw na szkodę kasy oraz prania brudnych pieniędzy. Do sądu skierowano już ponad 100 aktów oskarżenia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz o ciekawej inicjatywie Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Chodzi o stworzenie miganej dobranocki. Dzieci głuche i słabosłyszące wspólnie z w pełni sprawnymi rówieśnikami będą tworzyć film animowany. Będzie także nauka języka migowego. Dzieci bardzo szybko, mówiąc kolokwialnie, łapią język migowy. Nauka przebiega poprzez zabawę i różnego rodzaju działania plastyczne. Największą wartością tego typu zajęć jest fakt, że dzieci uczą się ogromnej tolerancji wobec rówieśników troszeczkę innych z dysfunkcjami słuchu. Tłumaczyła Edyta Lisek-Lubaś, wiceprezes Stowarzyszenia dla Niesłyszących. Warsztaty dla dzieci z przedszkoli i szkół rozpoczną się po wakacjach w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Także poza jego siedzibą udział w nich jest bezpłatny. Naukowcy zadali cios z

A nowa Honda Civic z dynamicznym silnikiem 1.0 Turbo z ubezpieczeniem gratis. Nie przegap tej oferty. Wybierz swoją Hondę już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie Robercie, pisze pani Grażyna, ja bym nie była tak zadowolona z powodu, że Kuba nie zamknął szafy z płytami, bo kiedy wróci i zauważy używane płyty, no to będzie... Pani Grażyno, te płyty mają tyle lat, są tak zakurzone i tak porysowane, że Kuba nie zauważy, że wyciągałem coś z tej szafy, pod warunkiem, że włożę oczywiście na swoje miejsce. Lewą ręką podtrzymuję twarz, a z nokciem kciuka prawej schrobię stół. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Zgierza. Naczelniczka Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Zgierzu uratowała życie małemu Jerzykowi. Nieopierzone jeszcze pisklę do urzędu przed 2 tygodniami przyniosła jedna z mieszkanek miasta, która nie wiedziała, co z nim zrobić. Obecnie ptak urósł, zaczyna się usamodzielniać i ma spory apetyt. Pani go teraz karmi, tak? Tak. A co on będzie jadł? Biały ser. Ojej, to musi mi pani dziobek go jakoś otworzyć. Połknął. No tak. To musiał być głodny. No szkoda, nie dostał, ale już jest pół dnia. Proszę, proszę. To nie jest takie łatwe, ale też będziemy, no proszę, proszę, pijemy, pijemy, pijemy. No już, ja jak ptaszek. Jak to się w ogóle stało, pani Aniu? Że on tu trafił? Znalazła go pani w Zgierzu. No, że nie mieliśmy instytucji, która by się chciała z nim zająć, no to uznaliśmy, że sami spróbujemy pomóc zwierzęciu. No i jakoś na razie się udaje. Już jest na tyle opierzony i na tyle pobiera pokarm, że wydaje mi się, że jest pewność, że przeżyje, bo pierwsze dni były naprawdę bardzo, no takie zastanawiające, czy damy radę przede wszystkim podać mu pokarm, no bo jednak zwierzę było bardzo zestresowane i do tej pory właśnie po takim dotknięciu, to tak jak widzicie państwo, jest jeszcze bardzo spokojny. I widać, że się boi. Tak dopiero się zaczyna w pudełeczku trochę bardziej ruszać, oswajać i tak naprawdę zaczyna prosperować, jak jest spokój. To on się wtedy rusza, słyszę, jak chodzi po pudełku, jak wydaje odgłosy. Staniszewski Przemysław, prezydent miasta Zgierza. Ja myślę, że oby takich sytuacji było więcej, takich postaw było więcej. Fakt faktem, jest to trudne przedsięwzięcie, dosyć pracochłonne też i wielka odpowiedzialność, żeby ten tak mógł przeżyć i być pełnowartościowym, można być dorosłym drapieżnikiem. Jest to też pewna odpowiedzialność z takiego punktu widzenia nawet opieki nad takim zwierzęciem, właśnie z tego punktu widzenia, żeby nie tracił swoich tych instynktów. Myślę, że tutaj taka każda inna postawa i współpraca chociażby taką, jaką my okazujemy z różnymi instytucjami, organami do tego powołanymi, powinna być takim elementem pokazowym. Takim, który będzie szedł w kierunku prawidłowej postawy wszystkich mieszkańców miasta. Czuje się pani trochę bohaterką? Nie. Ale uratowała pani życie małego stworzenia strasznie pożytecznego. No tak, tak. No i to właśnie bardziej może taki... To nie jest taki zwykły... Moralny obowiązek niż bohaterstwo. No i widać, że po prostu najlepszy dowód, że mamy go już dzisiaj dokładnie. Zaczyna się drugi tydzień, czyli no jest chyba szansa dla niego. To co nie? Widzieliśmy biały ser. Biały ser i jajko gotowane na twardo oczywiście. A jakieś komary? Nie próbowałam. Myślę, że na razie chyba nie. Zresztą upolowanie dla mnie jest dość kłopotliwe, komara. A jakie zimy już ma? Nie, no tak bezosobowo Jerzyku do niego mówimy, bo to dość charakterystyczne dla miasta Zgierza. Wie pani, co to za ptak? No przyhodowałam go tutaj za nią, Jerzyczka. Może być Jerzyk urzędnik? Może być Jerzyk urzędnik. Nie, może być Jerzyk urzędnik. To jest taki dla Zgierza charakterystyczny. Może być. No oczywiście zamierzam go oddać do środowiska naturalnego, tylko jeżeli będzie do tego zdolny już tak, no to myślę, że on zew natury go już zawoła w momencie, kiedy dojrzeje. Coraz więcej osób chciałoby mieć jeżyki w swoim ogrodzie, by te chroniły przed uporczywymi atakami komarów, bo jeżyki jedzą ogromne ilości komarów. To była relacja ze Zgierza. Ja w sprawie tej wypowiedzi redaktora Canterite'a to ładnie to tak, pod nieobecność redaktora Strzyczkowskiego zaglądać do szafy, to ładnie to tak... Take away the very heart. To grupa Chicago. Tu Trójka, 20 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Autostrada czy zwykła powiatówka? Co za różnica, powiedzą niektórzy kierowcy. I to droga, i to droga. Tymczasem badania brytyjskiej organizacji motoryzacyjnej RACI pokazują, że aż 46% angielskich kierowców, którzy zdają egzamin na prawo jazdy, nie czuje się wystarczająco przygotowanych do jazdy po autostradach. W Polsce nikt tego nie sprawdza, a powinniśmy brać przykład z Brytyjczyków, uważa Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Bada się kierowców, młodych kierowców, czego im brakuje, czego jeszcze nie wiedzą. No i zbadano też między innymi to, że nie są dobrze przygotowani do jazdy po drogach szybkiego ruchu autostrady. Czuje się pan bezpiecznie na naszych autostradach i drogach ekspresowych? Ludzie się czasami nerwowo zachowują. Większość kierowców nie dysponuje umiejętnościami do poruszania się po takich drogach. Te trendy są nieduże. Młodszy inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Ale rzeczywiście o kilka do kilkunastu zdarzeń rocznie na drogach ekspresowych jest więcej. Od dawna już wiem z opracowań europejskich i to już jest rzetelna statystyka, bo bierze pod uwagę liczbę przejechanych kilometrów przez samochód do relacji wypadków, że polskie autostrady są najniebezpieczniejszymi autostradami w Unii Europejskiej. Dość sporym problemem jest niezachowywanie odległości odpowiedniej pomiędzy pojazdami. W ciągu jednej sekundy przy tej prędkości przemierzamy się około 36 metrów. Krzysztof Gos z Akademii Bezpiecznej Jazdy. Podczas gwałtownego hamowania kierowca jadący za pojazdem już po prostu uległ wypadkowi. Są kierowcy, którzy całą drogę niemal chcieliby przejechać lewą stroną, mrugając tylko poprzedzających im samochodom, aby zjeżdżały na pobocze. No i także nieprzestrzeganie przepisów związanych z całkowitym zakazem zatrzymywania się na autostradach. Kiedy już tam zjedziemy, to nie po to, żeby dziecko zrobiło siłę usiłki, nie żeby zjeść kanapkę, nie żeby zapalić papierosa. Takie rzeczy się widuje. Więcej uwagi trzeba przyłożyć do tego, jak się włącza do ruchu z tych pasów takich rozbiegowych, że tam trzeba osiągnąć pewną prędkość już, żeby się włączyć do ruchu i nie wjechać przed inny pojazd zbyt wolno. Nie wiem, jak w tej chwili wygląda proces kształcenia młodych kierowców, jednakże na pewno powinny być też czas, godziny spędzone przejazdem właśnie drogą ekspresową, autostradą. Przynajmniej teoretycznie każdy, kto się przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy, drogą ekspresową czy autostradą pojechać powinien. Niestety nie zawsze jest tak i to się o tym mówi w środowisku, chociaż nieoficjalnie, że wiele szkół jazdy nie jedzie z kursantami na drogę szybkiego ruchu. Oni lepiej, żeby jeździli po placyku albo po mieście i uczyli się tych pułapek, które czekają ich potem ewentualnie na egzaminie, niż żeby stracili godziny na jazdę po prostej w sumie drodze. Jako policjanci my oczywiście włączamy się w różnego rodzaju działania edukacyjne, ale no nie jesteśmy tą instytucją, która odpowiedzialna jest za przygotowanie, jak ma wyglądać egzamin na prawo jazdy, jak ma on w praktyce się odbywać. My możemy wspierać inne instytucje, a następnie egzekwować przestrzeganie prawa. Nie mamy żadnej diagnozy, co tak naprawdę szwankuje i nie mamy też takich silnych organizacji zrzeszających kierowców, które by się tym zajmowały i które by same może inicjowały takie badania, żebyśmy na przykład wiedzieli, czego brakuje młodym kierowcom, którzy dzisiaj wyjeżdżają w Polsce na autostrady, ale też czego brakuje doświadczonym kierowcom, którzy przez dwie dekady, trzy tych autostrad w ogóle w tym kraju nie mieli i tak naprawdę dopiero od niedawna mają gęstą sieć i zaczynają po niej jeździć. W Polsce na koniec 2016 roku mieliśmy 1632 km autostrad i 1532 km dróg ekspresowych. W tym roku ma przybyć kolejnych 300 km, bo wciąż buduje się nowe odcinki. A o to, że boimy się i nie potrafimy jeździć po autostradach, o tym opowiadał Kuba Witkowski. Drogi szybkiego ruchu to jest to, co mamy nie do końca opanowane, a z drugiej strony kierowcy boją się także, niektórzy kierowcy boją się także skrzyżowań z tramwajami w dużych miastach. 24 minuty po 16, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki po 18. Za minut 20, czyli o 18.45 powrócimy do motoryzacji na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny za 20 minut. You're picture in love. Trójka, 27 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Nie występuje w naturze, przyjmuje formę kryształu, jest bardzo twardy, wytrzymały i stanowi serce lasera. Chodzi o azotek galu. Nad jego produkcją intensywnie pracowali również polscy naukowcy, ale bez sukcesu. Dziś ten związek jest wykorzystywany w najnowocześniejszych urządzeniach elektronicznych. Między innymi w zakupionych przez Polskę od Amerykanów bateriach rakiet Patriot, o czym mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Rząd Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji z systemem sieciocentrycznym IBCS oraz z radarem dookólnym opartym na technologii azotku galu, czyli tej najnowocześniejszej technologii. Azotek galu jest to związek chemiczny, nieorganiczny. Aleksandra Kucharska z Laboratorium Chemicznego Centrum Nauki Kopernik. Wzór jest dosyć prosty, GAN, jeden atom galu, jeden atom azotu. Występuje w formie kryształów, no i okazuje się, że ma dosyć ciekawe zastosowania. Azotek galu to jest jeden z takich super surowców, które są wielką nadzieją elektroniki. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Jest wymieniany na równi z grafenem. No jest to surowiec, który teoretycznie ma albo może zastąpić w przyszłości krzem, czyli podstawy współczesnej elektroniki. Azotek galu jest krystaliczny, jest stosowany jako półprzewodnik do produkcji laserów. Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy. Zastosowanie laserów półprzewodnikowych to nie jest tylko i wyłącznie wojskowość. Tych zastosowań jest dużo, dużo więcej. Myślę, że za niedługo każdy z nas będzie miał takie lasery w komórce. Nie po to, żeby z niej strzelać, tylko na przykład po to, żeby mieć idealny obraz na wyświetlaczu. W tych rakietach przeciwlotniczych azotek galu został zastosowany w radarach. Radar jako taki on pozostaje taki sam, natomiast azotek galu jest wykorzystany w elektronice, która odpowiada za przekazywanie informacji pomiędzy kilkoma radarami. Czy to jest związek, który występuje naturalnie, czy trzeba go sztucznie wytworzyć? Raczej trzeba sztucznie. I właśnie na tym polega cały myk, żeby wymyślić, jak go wyprodukować, no i jeszcze na masową skalę. Była możliwość, żeby te kryształy z azotku galu były produkowane w Polsce, no nie wyszło. Faktem jest, że Polacy są w światowej lidze na poziomie rzeczywiście mistrzów produkcji laserów. Faktem jest, że robimy to od wielu lat i sprzedajemy to do wielu miejsc. Problem nasz polega chyba na tym, że po pierwsze, my nieczęsto potrafimy inwestować w to, co nasi naukowcy rzeczywiście wymyślą. I to wynika być może po części z tego, że chociażby patenty międzynarodowe są drogie, a przekonanie polityków, żeby wyłożyć dużo pieniędzy na patent, na coś, co dopiero w przyszłości być może da zwrot, no jest niełatwe. Zachowując ogromny szacunek dla polskich naukowców, ja mam takie wrażenie, że bardzo często prezentują oni ciekawe technologie, ciekawe rozwiązania, ale nie potrafią albo nie mogą z różnych powodów doprowadzić ich do fazy produktu. A tak naprawdę we współczesnym świecie sama technologia to jest mało, liczy się produkt, czyli coś, co można sprzedać i wykorzystać. Tutaj podobnie jak z grafenem, czy z niebieskim laserem, było to bardzo obiecujące na pewnym etapie, no ale świat nie stoi w miejscu i domaga się produktów i kto ten produkt dostarczy, ten na rynku wygrywa. No i nad komercjalizacją, finalizacją wynalazków musimy jeszcze popracować, a o właściwości zastosowania azotku galu pytał Mariusz Krzemiński. Let's dance.

Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 5 minut magazyn motoryzacyjny na trzecim biegu, ale wcześniej opowiemy Państwu o nowej atrakcji turystycznej w Krakowie. Zapraszamy do Trójki. Koty z krakowskiego zoo mają nowy dom. Jaguary i lwy azjatyckie oficjalnie przeprowadziły się do pawilonu z dwoma wybiegami, z których każdy ma powierzchnię prawie 400 metrów kwadratowych. Mają do dyspozycji baseny, pnie drzew i przestrzeń ogrodzoną nowoczesną siatką. Wydają się zadowolone z nowego mieszkania, które uroczyście otworzył prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Uważam, że wybieg dla kotów ciepłolubnych jest otwarty. Dziękuję bardzo. Jak wam się podobają te kotki? Bardzo. dobre. Są dusze i bardzo głośno ryczą. No szalenie mi się podoba. Ja jestem w ogóle wielką fanką Ogrodu Krakowskiego Zoologicznego. To jest niesamowite. Ja byłam na otwarciu i pingwiniarni, i żyrafiarni i jestem pełna podziwu, uznania. Jestem zachwycona. No i co, pan jaguar? Cały czarny? Co lepsze, lwy czy jaguary? To i to. Które najfajniejsze? Najfajniejsza atrakcja w zoo. Jerzy Piruk, Krakowski Ogród Zoologiczny. Powierzchnia to jest atut, który tutaj jest podstawowym. Otóż budynek z wybiegami wewnętrznymi to około 200 metrów kwadratowych, natomiast wybiegi zewnętrzne to dwa razy prawie 400 metrów kwadratowych, więc rzeczywiście jest to spora przestrzeń. Dużo bardzo mają miejsca. Jak się prezentują kotki w nowym otoczeniu? No przede wszystkim ja myślę, że to jest jak najbardziej, jak najlepiej pojętym ich interesie, bo powiększyła im się niesłychanie powierzchnia życiowa, co oczywiście poprawiło ich standard życia. Poza tym aranżacja. Sam kształt wybiegu pozwala nam na stworzenie tutaj więcej możliwości, które by chociaż trochę oddawały to na naturalne środowisko. Przyszykowaliśmy baseny, bo rzeczywiście przy dużej operacji słonecznej nawet tropikalnym zwierzętom może doskwierać upał. W związku z tym też to powinno trochę w upalne dni pomóc im tutaj w pracy. Rzeczą, która jest dosyć nowa i w niewielu ogrodach jeszcze występująca, to pokrycie tego wybiegu siatką. Pozwala to na to, żeby zwiedzający mogli oglądać zwierzęta ze wszystkich stron. Są też tutaj takie możliwości obejrzenia przez duże panoramiczne szyby, więc nie zabudowaliśmy tego wybiegu murem, który przy innej sytuacji pewnie byłby konieczny. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. I to są bardzo rzadkie zwierzęta. W zasadzie te lwy już nie występują w przyrodzie, tylko w ogrodach zoologicznych. To naprawdę warto przyjść, żeby je zobaczyć, bo to naprawdę piękne zwierzęta. Takiego kotka to by się chciało mieć w domu chyba. Tak. Nie balibyście się troszkę? Nie. Pan prezydent by sobie wziął do domu na przykład takiego lewka azjatyckiego? Wie pani, wziąłbym, tylko problem polega na tym, że jestem uczulony na sierść kocią. Za duży. Groźnie wygląda. Potraficie tak zaryczeć jak lew? Ja! Inwestycja kosztowała prawie 3 miliony złotych, ale chyba było warto. Nie ma nic przyjemniejszego niż rzek zadowolonych dzieci i lwów, którym przyglądała się Martyna Masztalesz z Radia Kraków. A już za chwilę magazyn Na Trzecim Biegu. I dreamt I was a sparrow that followed you around. You didn't travel far, well that is what I found. Like to shop in Mete and luncheon at Hovan's, and you bought your cake from Lindner, from the lady with no bra. Na Trzecim Biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na Trzecim Biegu Tomasz Gorazdowski. Dziś mało informacji praktycznych, za to sporo o samochodach, które już pojawiają się na naszych drogach. Samochodach na swój sposób wyjątkowych, bo najważniejszych modelach w swoich markach, bardzo ważnych na rynku, no i takich, które wchodziły na ten rynek prawie w tym samym czasie. Będzie też coś o piękności sprzed lat i nasz test. Na początek o samochodzie, który w historii motoryzacji zapisał się na stałe. Nissan Qashqai. To właśnie on stworzył nową klasę samochodów, crossovery. Dziś trudno myśleć, że takiej klasy nie było, ale właśnie przed Qashqaiem jej nie było. a to było już prawie 10 lat temu. Na rynek wchodzi właśnie trzecia odmiana Qashqai. Dorota Pajączkowska z Nissana. W tej chwili Qashqai jest najlepiej sprzedającym się crossoverem w Europie. Liczymy na to, że ta nowa odmiana po znacznej modernizacji absolutnie utrzyma ten trend i są ku temu bardzo solidne podstawy. Pierwsze zmiany nastąpiły już w 2014 roku. Co zmienia się w samochodzie teraz? Zmienia się zarówno wygląd, cały przód został przeprojektowany, została przeprojektowana maska, tył samochodu również uległ zmianie. Mamy też światła LED-owe wszędzie. Samochód już na pierwszy rzut oka został zmieniony. Dużo modyfikacji także nastąpiło we wnętrzu. Po pierwsze mamy znacznie lepszej jakości materiały, czyli samochód jest dużo bardziej premium. Nowa kierownica, której dół został spłaszczony, to z jednej strony nadaje takiego sportowego sznytu, z drugiej strony ułatwia wsiadanie i wysiadanie z samochodu. Mamy nowe materiały, nowe przeszycia. Głównie skupia się uwagę na przodzie samochodu, czyli na kierowcy, ewentualnie na pasażerze. Tutaj zrobiono bardzo dużo, żeby wszyscy pasażerowie czuli się jak najlepiej. Szyby zostały pogrubione o 20% tylne, więc to jest bardzo dużo. Z kolei w nadkolach tylnych kół oraz w przednich drzwiach zostało zastosowane dodatkowe, lepszej jakości i grubsze, jakby więcej tych materiałów izolacyjnych. Więc faktycznie taki odbiór dla podróżujących jest, że samochód jest znacznie lepiej wyciszony. Z kolei większa ilość miejsca na nogi dla pasażerów siedzących z tyłu wynika przede wszystkim z nowej konstrukcji foteli. Odpowiadając na potrzeby klienta, stworzono zupełnie nową wersję wyposażenia Tecna Plus, najwyższą, jaka do tej pory występowała. Został wprowadzony najbogatszy jak do tej pory 8-głośnikowy system marki Bose. Qashqai jest naszpikowany nowoczesnymi technologiami. Między innymi to niezwykle ważne są te technologie bezpieczeństwa, jak chociażby wprowadzony przy okazji tego modelu, chociaż znany już z ostatniej Mikry, system hamowania awaryjnego z rozpoznawaniem pieszych, a więc znacznie bardziej zaawansowany. Odrobinę młodszy od Qashqai jest Volvo XC60, które właśnie teraz wjeżdża na nasze drogi. Nowy, luksusowy SUV, który jest dla Volvo niezwykle ważny, mówi Stanisław Dois. Model XC60 od czasu swojego pojawienia był dla Volvo najważniejszy i ta pierwsza generacja sprzedała się w liczbie prawie 1 000 000 sztuk. To dla Volvo, które produkuje około 500 000 samochodów rocznie, to w ogóle wyniki, można powiedzieć, astronomiczne. No i w przypadku tego nowego samochodu wszystko firma postawiła na jedną kartę. Minęło 9 lat, co w motoryzacji to jest jak jakaś cała era. Ten samochód nie tylko musi lepiej wyglądać, ale też być większy, mniej spalać, być szybszy, bezpieczniejszy i mieć przede wszystkim dużo więcej udogodnień elektronicznych. I oczywiście ten samochód taki jest. Volvo XC60 czerpie całymi garściami z większego i droższego modelu XC90, dlatego że odziedziczyło wraz z nim to samo podwozie, platformę SPA, trochę skróconą. A na tej platformie osadzono wszystkie te elementy, które znamy z tego większego modelu. A więc te same silniki, zawieszenia, hamulce, całe wnętrze, układ nagłośnieniowy, układy elektroniczne. Można to było po prostu ładnie przeszczepić z tego bardziej luksusowego modelu do tego, który będzie trochę mniejszy i trochę bardziej dostępny. Oczywiście Volvo kojarzy się z bezpieczeństwem, nie przypadkiem. Ten samochód znów ma być najbezpieczniejszym samochodem w swojej klasie, tak jak zawsze ma to miejsce w chwili debiutu. Nie tylko chodzi o normy i o gwiazdki, ale o to, żeby w tym samochodzie w ogóle już za jakiś czas nie ginęli ludzie. To ma się zadziać mniej więcej za jakieś 3 lata. Żeby tak się stało, będziemy eliminowali te podstawowe błędy, które czasami się kierowcy zdarzają i ten samochód przejmie kontrolę nad pojazdem, nad torem jazdy w sytuacjach krytycznych. Bezpieczeństwo to jest coś, co nie wszyscy o tym myślą, dlatego że bezpieczeństwo jest taką rzeczą, którą trudno jest zaoferować i można by opakować czy sprzedać. Pierwszą rzeczą, na którą patrzymy, widząc samochód, to jest jego wygląd. I pewnie wygląd to jest to, co się zmieniło najbardziej. Auto upodobniło się do modelu XC90, chociaż moim zdaniem jest jeszcze bardziej takie proporcjonalne, ładne. W środku też znajdziemy wszystko to, na co Szwedzi ostatnio stawiają, czyli naturalne materiały. Skóra to skóra, to co wygląda na drewno jest drewnem, podobnie z elementami metalowymi. Tam nie ma imitacji. System nagłośnieniowy odwzorowuje pole akustyczne Filharmonii w Göteborgu. Siedzenia są bardzo ergonomiczne, z czego Volvo słynie. Cała charakterystyka zawieszania, układu kierowniczego sprawia, że tym samochodem jeździ się w taki przyjemniejszy sposób, on po prostu bardziej słucha kierowcy. Ludzie reagują na niego bardzo pozytywnie, a to też jest ważne, żeby w samochodzie było takie coś nieuchwytnego, bo nawet jeżeli za naszymi wyborami stoi wiele racjonalnych argumentów, to coś takiego, co też gdzieś tam nas porusza, też jest istotne. I myślę, że ten samochód ma to coś. Na ulicach do zobaczenia zapewne pod koniec sierpnia, na początku września. na trzecim biegu. Za oknami mamy coś na kształt lata, no bo lato to na pewno nie jest, ale tak czy siak to najlepsza pora, by z garażu wyprowadzić jakieś cacko, jeżeli takowe posiadamy. Ostatnio oglądałem pięknego, starego Jaguara. Nie mogłem się oprzeć, by czegoś o nim nie opowiedzieć, a w zasadzie o legendzie motoryzacji zrobi to za mnie Maciej Chybowski. 15 lat produkowano model E, ale rekordzistą był model XJS. XJS był pochodną wspaniałej serii XJ, która rozpoczęta w roku 68, trwa do dnia dzisiejszego. XJS był o 25 cm krótszy od tych długich, pięknych limuzyn. One mają długość ponad 5 metrów i był to samochód przeznaczony właśnie do wyścigów wielkiej turystyki. Miał wspaniały, przepiękny kształt. Tył nadwozia schodził do tylnej części krawędzi taką łagodnym, opadającym elementem. No, nie sposób go było pomylić z jakimkolwiek innym autem. Produkowany był w dwóch wersjach, coupé dwudrzwiowe oraz cabrio. Cabrio w Wielkiej Brytanii, no to już w ogóle tradycja od lat 30. I Anglicy byli przyzwyczajeni, że złożony dach brezentowy tworzył z tyłu taki kołnierz nad nadwoziem. Amerykanom to się nie podobało. Narzekali, że to psuje im. Mieli rację. Wobec tego dwóch obrotnych dealerów w Ohio, którzy sprzedawali Jaguary, postanowiło wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i zaczęli przerabiać te daszki. Udało im się to tak świetnie, że faktycznie XJS po ich interwencji nabrał jeszcze tej pięknej smukłości. Kołnierz zniknął. Nabywcy byli zadowoleni. W ten sposób niemal 900 sztuk przerobiono. Można powiedzieć, kolejny wkład Amerykanów w stylizację Jaguara, jako że pierwszym, który to robił, był Geoff Lawson, który przerobił ponownie wspaniałą serię XJ300. Ponieważ miała kwadratowe reflektory, on powiedział panowie, no nie wolno, nie wolno. I z powrotem przywrócił okrągłe reflektory, piękną maskę, która faluje tu nad nimi. No jest to w ogóle arcydzieło, coś pięknego. Nasz test. Prius ma już 19 lat, a nowa Toyota Prius, hybryda plug-in, czyli taka, którą można doładowywać, ładować prądem z gniazdka, różni się sporo od zwykłego Priusa. Jest droższa, bardziej futurystyczna, no i właśnie, można ją ładować. Takie nocne ładowanie w gniazdku w garażu pozwoli nam na przejechanie do 50 km na samym prądzie, z prędkością do 135 km na godzinę, pełnym elektrycznym gwizdkiem. A jak się prąd skończy, włączy się silnik spalinowy i jak w normalnej hybrydzie będzie doładowywał silnik elektryczny i tak w kółko, na tym to polega. Hybryda ma być oszczędna. Kiedy wykorzystujemy prąd, benzyny nie spalamy, kiedy baterii nie naładowaliśmy, spalanie w mieście zbliżało się do 4 litrów. Ale kiedy bateria jest naładowana i przejeżdżamy więcej kilometrów, spalanie spada do 2, poniżej 3 litrów. Abstrakcyjne trochę, no ale tak jest. Jeździ się Toyotą Prius Plug-in zaskakująco dobrze. Auto jedzie pewnie, świetnie trzyma się drogi, no i ta jazda na prądzie. Cicho, dynamicznie, świetnie. Sporo miejsca we wnętrzu, natomiast bagaże na wakacje najlepiej wysłać innym samochodem, bo w bagażniku się nie zmieszczą. Tam są też baterie. Ale korzyści na pewno przeważają. Jest bardzo wygodnie, nie mówię o siedzeniach, choć one też są niczego sobie. Adaptacyjny tempomat, matrycowe reflektory LED, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, system utrzymywania na pasie ruchu, monitorowania martwego pola, rozpoznawania znaków, ostrzegania o kolizji, podgrzewane fotele, kierownica, head-up display. Sporo. I ten komfort wynikający z jeżdżenia w większości w mieście na prądzie. O, jak łatwo można się do Priusa plug-in przyzwyczaić i nie chcieć wyjść z niego. Niestety dziś nie na prądzie, oddalam się, do usłyszenia za tydzień, tylko z głową w trasie, proszę. Z głową. Tomasz Gorazdowski. I pojechał. Za 5 minut godzina 19 i to wszystko w popołudniowej piątkowej. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Kantarek. Dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę serwis, a potem lista przebojów i Marek Niedźwiecki. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy, watch a dame on any street in town.